إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير على القرآن مجرما أولنا لاناتا قوم شاهدو قوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوات رمضان Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441 ga alama Ramadan ya fara tattare na sai nasa Allah ka sa muna cikin wadanda za a enter a wannan wata wanda lissafin yayi daidai da lissafin Nasara yau muna 17 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai jiya nake ba ku labarin cewa kwamitin marayu suna can suna faman hada-hada ta kaddamar da tallafi ga marayu wanda zuwa yanzu an turo mana rahoton da aka yi aiki a jiya daga sanda muka fara tafsiri zuwa shekaran jiya domin a jiya suka abin da suka yi aikin da zamu bada rahoton sa a halin yanzu kenan gudunmuwar da muka samu a jiya bata cikin lissafin da zamu bayar a halin yanzu gudunmuwar da aka samu daga sanda muka fara tafsiri zuwa ranar Juma'a 22 ga watan Ramadan an samu gudunmuwar naira miliyan 13,834 da naira 760 wanda banda gudunmuwar da aka samu jiya da kuma tayin Allah ya yarda in Allah ya mana tsawon kwana da gobe da abin da ya saukaka a wannan kudi naira miliyan 13,834,760 saboda la'akari da halin da ake ciki marayu abin da suka fi bukata abinci wannan ya sa kwamiti ta sai kayan abinci inda ta sai shinkafa buhu 400 shinkafa buhu 400 kowane buhun shinkafa an saya akan kudi naira 17,500 wannan buhu 400 sai zama kudin ya zama naira miliyan 7 daidai bayan wannan an saya wa marayu sutura daga atamfa zuwa shadda zuwa ya diddika an sayi dila 16 akan kudi naira miliyan 3 in ka hada wacce miliyan 7 da miliyan 3 an kashe miliyan 10 to sannan akwai makaranta da muke idan ta sama rayu a kafin Allah gaba kafin Allah gaba garin yana karkashin Ikara local government a jihar Kaduna makasudin da yasa wannan makaranta aka gina ta a wannan wuri saboda wuri ne da ake da maguzawa a wurin waɗanda ba su da addini kuma turawan mission tun tele tele suka je suka gina makaranta a wurin ya kamata ƴan uwa musamman masu hannu da shuni wata ran ku samu lokaci ku ziyarci wannan makaranta ku ga abin da ke faruwa za ku gane mun kusa mu makara amma mun farka wannan yasa aka gina wannan makaranta a nan kafin Allah gaba makaranta ce ta boarding a wurin marayun suke kwana da cin su da shan su da suturar su da uniform da daukan nauyin karatun su gaba ɗaya tare ake dauka wasu bayan Allah in suka cire zakata kayan abinci sukan ba kungiya a tallafa wannan makaranta da kayan abinci yaran da ke wurin gaba ɗayan su marayu ne an fara da yara 31 har suka kai yara 60 wanda yanzu ana da yara 100 da wani abu a wurin sannan maguzawa da ke wurin in suka musulunta sai a dauke ƴaƴan su sai a kawo su su ma ƴaƴan suna hukuncin marayu ne sai a kawo su wannan makaranta a ci gaba da ilmantar da su a lura da lafiyar su a ba su ilimi kuma a ciyar da su a wurin to wannan makaranta da yake makarantar marayu ce duk shekara cikin abin da muka samu tallafi na marayu mukan ware wani abu a kai wannan makaranta domin siya wa'annan marayu abinci da sutura da taimakawa cikin daukar nauyin su abinda muke warewa ba abinda zai isa bane amma dai a cikin budget namu na marayu sadakar ku kuma ta shiga ciki domin duk hidimar da ake yi a wurin ya zama kuma kuna da lada a ciki wannan yasa a cikin wannan kudi aka ware naira miliyan 1 domin sawa a cikin gudanar da wannan makaranta wannan ya nuna an kashe abin da ya kai naira miliyan 11 sauran abin da ya saura da kuma taimakon da muke nema yanzu akwai sauran hada-hadar da ke kan marayun akwai waɗanda za a dauki nauyin ilimin su akwai waɗanda za a koya musu sana'o'i akwai waɗanda sun tasa za a aurar da su da dai sauran dawainiyoyi irin waɗannan wanda a ciki muke yin budget din da za a yi waɗannan aikace-aikace da su to za mu ga wannan abin da ya saura na rara da kuma abin da za mu samu daga nan kamin mu rufe tafsiri a ciki ne shi kuma za mu yi budget din da za a yi waɗannan ayyuka kuma in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku rahoton inda aka kwana da inda aka tashi a sanadiyar haka waɗannan marayu da ake da su an kasa su zuwa zone guda uku akwai abin da ake cewa zone 1 waɗanda ke bangaren zone 1 ajiya an tara su a masallacin Danja da ke cikin garin Zaria saboda yanayin da ake cikin na COVID-19 duk abin da za a yi dole sai an yi shi a cikin tsari saboda kaucewa cunkoso inda anan aka raba musu kayayyakin da aka raba musu waɗannan kayayyaki da aka tara da waɗanda aka siya na abinci da sutura duka an kasa su kashi uku kashi ɗaya shine aka kai wannan zone din duk ƙananan hukumomin da ke karkashin wannan zone din to marayun da ke wannan area shugabannin marayun an tara su an danka musu jiya a masallacin mu da ke Danja domin ci gaba da raba wa innan marayu ƙananan hukumomi da suke karkashin zone 2 su kuma an tara su a nan Kaduna ta kudu a nan masallaci inda muka saba raba wa marayu su ma ajiya an tara duk shugabannin waɗannan ƙananan hukumomi domin danka musu waɗannan kayayyaki da za a raba wa marayun da ke karkashin wannan zone din sai waɗanda suke zone 3 su kuma an tara su jiya a garin Kafancan su ma marayun da ke waɗannan ƙananan hukumomin gaba ɗaya shugabannin waɗannan kwamitocin marayu da ke gudanar da wannan aiki a waɗannan ƙananan hukumomi duka an tara su inda aka danka musu waɗannan kayayyaki a ci gaba da rabawa waɗannan marayu bayin Allah kuma duka suna tattaro mana rahoto wanda da shine za mu hada comprehensive rahoto na ƙarshe da za a sanar da jama'a halin da ake ciki Allah ya saka muku da alkhairi na fada muku cewa ya zuwa bana an tantance marayu da adadin su ya kai maraya 63,000 bare mun samu daman tallafawa maraya 51,000 wanda muka karanta rahoton sa Allah ka bamu ikon tallafawa innan marayu 63,000 gaba daya wannan shekara saboda haka ya ku bayin Allah ku ci gaba da kawo wannan gudunmuwa ta marayu kamar yadda na faɗa akwai wasu bajan da ya shafi education akwai waɗanda makarantun islamiyya ne ake biya musu wasu goma makarantun primary ne ake biya musu wasu makarantun secondary ne ake biya musu akwai adadin da mukan ware a koya musu sana'a yadda za su rike kansu su tallafa wa iyayen su mata da ma kannan su da suke ainihin wato faman dawainiya da su akwai high institution akwai kuma wadanda ake biya musu a high institution wadanda ake sayawa abin nan akan biya musu registration fee wasu ma akan biya musu neko da sauran abubuwa masu kama da wannan bayan wadannan akwai marayu ƴan mata da sun tasa sun isa aure ba mai aurar da su ba mai iya daukar nauyin su aikin wannan committee na marayu ne irin waɗannan marayu in ba ku manta ba a bara mun aurar da wajen guda 30 da wani abu a cikin wannan sadaka da gudunmuwa da kuke bayarwa a ciki ne za a dauke dawainiyar aurar da waɗanda suke cikin lissafi a bana gurgudan abinda hali ya saura abinda ya gagare mu kuma sai mu barwa Allah madaukin sarki da kansa saboda haka ku ci gaba da tallafawa ku ci gaba da bada gudunmuwa Allah ya wadukiyar ku albarka a yau ma akwai wanda suka aika da gudunmuwa wa marayu akwai injiniya Aishir Baban daidai ya aika da gudunmuwa ta naira 50,000 wa marayu yace kuma a sa mahaifinsa da mahaifiyarsa a cikin addu'a wannan abu yana da ban sha'awa da zuna kira magaji Rafi yana Hadeja mahaifinsa sai na samu suna aikin raba wa marayu sutura an yi dinke-dinke na marayu kowanne gurgurdan shekarun su da maza da mata da waɗanda za a raba wa turamin zannuwa abinda ake tayi kenan ana ta ainihin wato aikin da ake tayi kenan Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka akwai Zulaihatu Abdullahi ta aika da gudunmuwa ta naira 1,000 akwai Hawwa Sa'idu naira 1,000 akwai Sa'idu Ibrahim naira 500 akwai Fauziya Muhammad naira 2,000 akwai Ibrahim Aliyu naira 1,000 Hafsat ya YA naira 1,000 kwanakin baya ma mun samu taimako daga wannan sunan wani bawan Allah bai ambaci sunan shi ba ya aika marayu gudunmuwa ta naira 10,000 akwai Abdu HA ya aika da gudunmuwa naira 10,000 akwai Hawwa Yakubu naira 1,000 Ibrahim Lawal naira 1,000 Hamza Aliyu naira 4,000 wani bawan Allah ya aika marayu gudunmuwa naira 20,000 wani bawan Allah naira 10,000 wani bawan Allah naira 7,817 Yusuf A Gambo naira 500 sai Lawal Suleiman ya aika marayu gudunmuwa naira 30,000 Hadiza Baba ta aika marayu gudunmuwa naira 500 wani bawan Allah ya aika da naira 700 marayu wani bawan Allah naira 8,000 Salihu Ayuba naira 5,000 Asma'u Adwa naira 4,000 wani bawan Allah naira 15,000 wani bawan Allah naira 20,000 wani bawan Allah naira 4,000 Ahmad Yusuf naira 1,000 wani bawan Allah naira 20,000 Idris Abdul Mumin naira 1,000 sai wani bawan sai abin nan Wahuwa Adamu Allah ya sa na faɗi sunan daidai naira 1,500 wani bawan Allah naira 10,000 wani bawan Allah naira 15,000 daga nan sai Ummul Khairi Alfa Wali ta aika marayu gudunmuwa naira 10,000 Maimuna Muhammad naira 1,000 Sanusi naira 10,000 wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba ya aika marayu gudunmuwa naira 30,000 sai Firdausi Husaini ta aika da naira 500 Zulaihat Ismail naira 1,000 Abdulrazak Dan Toro naira 500 Bilkisu Isiyaku naira 1,000 Dan Toro 5,000 Abdulrazak Dan Toro naira 5,000 ba naira 1,000 ba Abdulrazak Dan Toro naira 5,000 Bilkisu Isiyaku ce naira 1,000 sai Inusa Abdul Gunda naira 20,000 Shehu Dauda naira 1,500 wasu bayan Allah su 31 sun ba marayu gudunmuwa naira 31,000 wasu bayan Allah su 26 sun ba marayu gudunmuwa naira 52,000 wasu bayan Allah su 9 sun ba marayu gudunmuwa naira 45,000 wasu bayan Allah su 4 sun ba marayu gudunmuwa naira 2,000 wasu bayan Allah su 3 sun ba marayu gudunmuwa naira 9,000 a yau gudunmuwar da aka samu ta marayu naira 462,817 Allahu akbar ya Allah waɗannan bayi naka da suka cire dukiyar su ba dan ba su da bukata ba suna da larurorin su na rayuwa suna da larurorin iyalan su amma suka zabi su tallafa wa marayu ya Allah kai dukiyar su albarka ya Allah su ma dan da ƴaƴan su za su zama marayu Allah ka kula da ƴaƴan su ya Allah abinda suka cire suka bayar ka maida musu ninkin baninki ya Allah duk abinda suke tsoro a rayuwar su ka tsare su ya Allah duk alherin da suke nema a wajenka ya Allah ka ba su idan iyayen su suna raye Allah kai iyayen albarka in ka karbe su Allah ka lullube su da rahama ya Allah muna roƙonka da mu da su Allah ka sa mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai yi dukiyar ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai yi wa rayuwar ku albarka na faɗa muku cewa jami'a ta musamman muke ta kokari ana fafutuka a ga ya za a yi wannan jami'a ta tabbata kamar yadda nake ambata a jiya in Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan jami'a to in Allah ya yarda marayu za su kara ganin gata za su kara samun sauki in Allah ya yarda ƴaƴan talakawa da zasu rasa inda zasu samu ilimi, suma in Allah ya yarda zasu samu sauki. In Allah ya yarda zamu samu cibiya inda za a ba ƴaƴanmu ilimi tare da tarbiya. Ba aikin mu ne mu kadai ba, da mu da ku da ita da su da kowa aikin mu ne gaba daya. Kowa zai sa jarin sa a ciki. Muka ce in kowani mutum daya zai bada gudunmuwar naira 1000 kawai, a samu mutane guda mutum na Usman miliyan 1, mu samu mutum miliyan 1 kacal su bada naira 1,100, an samu naira biliyan 1, akalla mun samu abin da zamu breaking ground mu fara da shi. Kuma wannan gudunmuwa ta naira 1,100 abin da zai baku mamaki, ya zuwa yanzu waɗanda suka bada gudunmuwa suna da yawa. Zamu baku report in Allah ya yarda bayan an sha ruwa, inda aka kwana da inda aka tashi, domin wannan aiki mu ga wato yadda zamu sa shi gaban mu kuma samu nasara akan sa. Ya Allah ka karbi rayuwar mu muna wannan aiki. Ya Allah ka ba mu iko mu tai har ƙarshen rayuwar mu. Ana ran ma ina muka kwana. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وتبابا أبن لكي سادم أدم بكينتكي على هرام mutum ya shiga bakin ciki da damuwa da dana sani, kamar wani ya barda kai a nan duniya, kai ka dauka akan shiri'a yake alhali halakar da kai. Ya ce maka an je lahira babu matsala, shi ya san yadda ake a lahira, kai dai ka bi shi. Kai kuma da rashin hankali ya tabbata akan ka, shi dan ya maka fitsari a kaka amince ka bi shi. Ku je lahira ka gan shi a wuta, ga ka a wuta. Bai iya tsinana maka komi, ba ka iya tsinana mashi komi, sai a lokacin za ka rinka tuna maganganun da masu wa'azi suka gaya maka. A lokacin kuma too late to cry when the head is cut off. Ka riga ka makaran ku bara a wannan lokaci. Ba abin da ke ƙonawa ɗan adam rai a jahannama kamar wannan. Allah ka sa ba ma ciki masu ganin wannan bakin ciki. To da Allah ya ambaci waɗancan da suka karaita ayoyinsa suka ainihi wa ayoyin girman kai, to yanzu Allah sai ya dauke mai kai mu filin kiyama kamar ma kiyaman ta tsaya. Kala sai ya ce Allah zai ce da su, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar. Da ba ku ne arnan farko ba, duk kafircin da kai ba kai zaka fara ba, kamin kai akwai arnan da suka riga ka. Haka dai ko ba haka bane? Tun zamanin Annabi Nuhu ake da arna, zamanin Annabi Hudu akwai su, zamanin Annabi Salihu akwai su, zamanin Annabi Shu'aibu akwai su, har ka zo zamanin su Annabi Musa ga su Fir'auna zil autad. Sai Allah ya ce da su, tunda kafircin dama ba ku kuka fara ba, to ku shiga cikin al'umai waɗanda suka wuce kafin ku, al'uman nan da na mutane da na aljanu waɗanda suka yi kafirci irin naku. Allah ya ce to duk gaba ɗaya ku tattaru ku dunguma finnari ku fada wuta, inji Allah. Allah ka saba ma cikin wanda za a ba wannan umur. Allah ka tsare mu. To daga nan sai Allah ya ga mana ya ake shiga wutar. Ita shiga wuta ba wai haka rududu ake shiga ba. Ana shiga wutar jahannama ne batch by batch. Allah ya ce kullama dakalat ummatul la'anat ukta. Yanzu an zo da wani batch na farko sun riga suna cikin wutar, to yanzu ga second batch an zo da shi, gashi ya zo bakin gabar wutar jahannama. Ga batch na farko can cikin wutar mala'iku suna gasa su ana duka, bala'i yayi bala'i, su kuma waɗannan sun zo za a tura su ciki. Kun san dama wuta ba da arziki ake shiga ba, a'a mala'ika ne zai bangaje ka sai dai ka je ka a cikin wutar shine ma'anar yawma yudauna ila ila nar jahannama yudauna ila nar jahannama da'a sai a ce da su me alihin narul lati kuntum biha tukadzibun akwai tambaya da za mu su alarama اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون الله يشي يوم يدعون الى نار جهنم ران ذا ريكا تنكدا سو زو وتر جهنم ان شاء الله تنكدا سو زاي انا بانغزا سو اكو تنبيه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وقولوا على ربما تساك براوزي نتساك قانوما وتعالى إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقولوا على ربما تساك براوزي تقانو تنبيه Allah ya ce za a rinka tunkuda su ila nar jahannama da a tunkudawa da bala'i da tsiya-tsiya ba wai da arziki za a shiga ba bangaza mutum za a yi ya shiga ciki idan aka danna su ciki Allah sai ya ce a fasihirun haza an karanta muku Qur'ani a duniya kun ce ai sihiri ne to wannan ma sihiri ne am amtum la tubsiruna ko kuma ku ne ba ku gani tambayar su Allah madaukin sarki Allah ce to islauha ku konuku babbaku a cikin wannan wutar. In kun shiga ciki fasbiru ku yi hakuri aula tasbiru ko kaku yi hakuri. Sawa'un alaikum duk dai ne a gare ku. In kun yi hakurin ma hakurin zai kare ba za ku iya jurewa ba. In kun ki hakurin ma kun yi ta ihu za ku gaji da ihu ba karewa abin zai yi ba. Allah ya ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu. Abinda ake saka ka muku da shin ba zalunta ku akai ba abinda ku ka aikata ne akai. Shi yasa Allah ya ce hazihi narul lati kuntum biha tukazzibun in an bangaza su a ce wannan ita ce wutar da kuka kareta a duniya saboda haka da tsiya-tsiya ake tunkura su sannan na ga muku batch by batch ake zuwa group za a rinka kawo ba wai tare za a tahuru du gaba daya ba shine wasiqal ladina kafaru wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله يشي وثيق الذين كبروا ذا أكورو أغرغدو ولن نسكا كافر ترانا تايشن القيامة زوا إنا الله يشي إلى نار جهنم زوا وتر جهنم الله كتريم Allah ya ce zumaran kungiya kungiya group group za ta debo group din yan bautar gunki a zo a danna su a tattaro group din mazinata a zo a danna su a debo group din yan luwadi a zo a danna su group din masu sujada wani Allah a zo a danna su group din masu sabawa iyaye a zo a danna group din masu cin amanar aure a zo a danna haka za a rinka group din yan kasuwa masu cin riba a zo a nausa haka za a rinka kawo jama'a group group batch batch ana danna su a wutar jahannama inji Allah shine wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce hatta idza ja'uha har san da za a iso da su kofar wutar jahannama Allah ya ce futihat abwabuha san da za a zo kofar a kulle ne he sun jira a bude saboda jahannama ta yi kama da gidan kurkuku in an je prison kofar a kulle ake samun ta ko a bude a kulle so da kadan sandan da yazo da mai laifin da za a aje a ciki sai ya kwankwasa ba za a bude kofar ba sai a bude wata karamar taga yaya yace daga magistrate court mai lamba 23 gindin tsamiya daga nan ne aka kawo mai laifi sai ya ce to miko takardun kawo shi warranty sai a karba sai a duba a duba a duba in aka ga komai yayi daidai to a lokacin ne za a bude sannan a shigo da malafi sannan a karasa sauran ijra'at daga nan sai a wuce da shi yana da bambanci da shiga aljanna idan shi shiga aljanna ya kama da shiga government house idan gwamna ya debo convoy zai shigo government house za a tsere shi tukunna ijira in ya zo bakin kofa وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا نعم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سوكو يا الجنة زا ركوسو زوا إنا زوا الجنة سوما باتش باتش زا أكاو باتش باتش ما سوطانت التوحيد دا أكيدا ما سوريك أو غم غم دا سنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو أزو سوشي ما سوبي إياي a taho da group din su Allah rama mahaddatan alqur'ani mai girma su ma haka za a taho da group din mahaddatan qur'ani masu azumi Allah ka sa muna ciki amin Allah ka karbi azumin mu amin haka za a tattaro masu azumi su wata kofa ce ta musamman da ana ce mata rayyan su ta can za a zagaya da su a bude musu suci wata kofa ce a shiga aljanna ma ita wani shortcut shortcut ne haka kar a bata musu lokaci masu rike amanar iyali masu tarbiyar yaya yan kasuwa masu gaskiya shugabanni masu adalci masu arziki da suka gina addini yan boko da suka taimaki al'umma suka rike amana ƙasa suka rike amana al'umma halaye na ƙwarai nagartattu haka za a rinka zuwa da mutane group group ana bude musu na shiga masu tasbihi masu yawan ambaton Allah haka za a rinka zuwa da su Allah ya ce hatta idza ja'uha har sannan suka zo kofar aljanna anan sai aka sa wawun sai aka ce wa futihat abwaabuha ma'ana wa abwaabuha mufattaha shine amfanin wawun ne da an tinkare su kamin su iso ya daga san irin gedin na wanda in ka matso kofa kamin ka iso sliding sai ya bude to haka za a bude musu kofar aljanna shi yasa gwamnati ya debo convoy zai shiga cikin government house da an zo da jiniya security da jami'an tsaro kowa zai bude gare ya tsaya ya kame yadda in yazo zai wuce kai ba sai an bata mishi lokaci ba amma shi dan wuta ba sa wannan wawun din ba domin sai ya jira an yi me daga nan gurin za a fara dakatar da shi Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna amin to group group haka za a riga kawo su shi yasa wannan ayar Allah madaukin sarki yace kullama dakalat ummatun la'anat uktaha yanzu ga group na farko a ciki ga group na biyu an yi me an zo da shi to bar ku je da ake shiga wuta Allah ya da alahira ko gani ba za mu ba daidar ubangiji Allah kar ka bar mu mu gani kar ai a gaban mu amin laifofukan mu Allah ka gafarta mana da dukkan musulmai da dukkan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kullama da kalat ummatul la'anat uktaha wadanda suka zo daga baya za su shiga ga wasu a cikin su yin aljanna sallama yake su yin wuta ba sallama yake ba sai na waje wanda aka zo da su yanzu sai su kalli na ciki sai ce Allah ya tsine muku albarka tunda kuka saba wa Allah har aka yi sammako da ku zuwa wutar jahannama abinda na waje za su fada wani ciki kenan sai na ciki su ce ba matsala kuma Allah ya tsine muku albarka tunda kuka saba wa Allah gashi dai kudin ma kun iso ku karaso daga ciki akwai fili kullama da kalat ummatul la'anat ukta haka za a yi ta yi ka rinka jin tsinuwa ba ta karewa kenan duk group din da yazo sai ya tsine wani ciki na ciki sun tsine mashi sannan a wuce da shi ciki in wani ya sake zuwa shi ma sai ya tsine wa haka za a yi ta yi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taso zai je masallaci ya ga yan kasuwa ana ta hada hada ciniki sai manzon Allah ya wata magana ya ce istajibu li rasulillahi ya ma'asharat tujjar ya ce ya ku yan kasuwa ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take farafa'u anaqahum ilayhi duk suka dago yansu kowa ya bar abin da yake suka bada attention din su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna tujjara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjar illa man ittaqallaha ta'ala wa aslaha ba an ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ila jahannama zumara ba Allah ya ce to dukkan wani dan kasuwa ranar tashin alkiyama za a tada shi a cikin zumar na fujja a group din fajirai anan za a tado shi illa man taqallaha sai wanda ya ji tsoran Allah a cikin kasuwancin shi wa aslaha kuma ya kyautata a cikin kasuwancin shi ku kalli abun ban tausayi da yake faruwa yanzu shigo Ramadan ga wahalar coronavirus ga bayin Allah za su yi azumi amma haka ƴan kasuwa su ga aka ƙara mashi kuɗi kamfani ne ya ƙara ba kamfani ne ya ƙara ba manyan dilolin su dake kawwa ne ba su ne suka ƙara ba wai ɗan kasuwa yana da kaya a sto kawai tunda Ramadan ya zo ga mutane na cikin matsala al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su yi azumi suna da buƙatar ɗan kunu mai sukari su sha suna da buƙatar ɗan shayi su sha domin su duba mahajin su shi kuma yanzu muguntarsa ta tashi kan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wace ina son yi albarka ya za a yi kai albarka ta ina za ka yi albarka akwai wani ɗan uwa yana gaya mu ya ce wallahi ina magana da wasu masu harkar siyo kayan suka ce saboda yadda ake neman kayan a Kano ana maganan za a kulle za a yi lockdown layi ake kamin ka sai siga akwai wanda ya ce yana cikin layi kamin layi iso kan shi an ƙara kuɗin sukarin sau biyu kallayi iso kan shi an ƙara kuɗi sau biyu ana sayarwa 18,000 ya ce suna cikin layi da aka ga masu buƙatar sun ƙara yawa kawai sai aka fito aka ba su sanarwa jama'a ya siga ya tashi ya koma 19,000 in mutum zai saya ya saya amma zai saya bai fita daga layi sai ka ji bayan Allah suna da Allah kana da 1,000 ka taimaka min da aro daga bayan biya ka kuɗin da nazo da su kenan wani ko kuɗinsa bai ci gaba ya fita layi ba yadda iya ba abin da ya dame su da zaluntar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai arziki kuma kuna so Allah ya baku ruwan sama kuna so damina ta yi albarka kuna so Allah ya yaye mana bala'i na rashin lafiya da mace-mace kuna so Allah ya kawo mana saukin COVID-19 a daidai wannan lokaci da azabtar da al'ummar manzon Allah za ku tara duniya ya ce to shi kudinsa zai iya saye kallayi ya ƙara so ya isa inda zai saya sai ga sanarwa ta biyu cewa jama'a fa suka ya koma 20,000 a 20,000 ya sai sukar ba fa zuwa kai aka saro ba ba kamfani ne ta ƙara kuɗi ba wai shi yanzu tunda dai musulmai suna da buƙata kuma shi yake da kayan to shi kuma a yanzu ne ya buɗe haƙoransa Allah ka shirye da mu Allah ka shirye mana da ƴan kasuwanmu Allah ka gyara mana ƴan kasuwanmu ka gyara mana shugabanninmu ka gyara mana talakawanmu ka gyara mana malumanmu ka gyara mu ya Allah mu yi ta'addu'a muna kankan da kai ga Allah madaukin sarki muna roƙe shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'udhu billahi min shururi anfusina ka nemi tsari wajen Allah da sharrin kanka kai karan kanka sharrin da ke tattare da kai ka nemi tsari da shi wajen Allah yanzu in ba wanda shari ya masa katutu ba zai aikata wannan haka manja aka ƙara masa kuɗi saboda bayan Allah masu azumi za su nema manja da aka ƙara masa kuɗi saboda talakawa bayan Allah masu azumi za su nema duk wani abin da za a je a siyo kasuwa aka ƙara masa kuɗi a lokacin da duk kasashen duniya kasashen musulmai suke ruguza farashi suke ba da special discount wallahi azumi ya taba na taba kaiwa dabbar Ramadan a Dubai saura kwana uku a dauki azumi sai naga garin kaman yaki yake shaguna da ake sai da kaya naga kaman hajijiya kowa kaya yake sai duk titi inda nabi kowa kaya yake dauke da shi sai nake tambaya menene yake faruwa sai aka ce mun special discount yau aka bayar duk kayan da ake sayarwa a shago an ba da discount 50% amma discount din kwana uku yau gobe zuwa jibi duk abin da kake bukata na Ramadan ka je ka saya 50% amma da kwana uku ya kare kowane kaya zai koma farashin sa wannan special discount ne for Ramadan shi yasa Allah ya sa dukiyar su albarka ku je Saudiya ku gani Allah ya sa kasuwancin su albarka ku je Kuwait ku je kasashen musulmai ku gani yadda Allah ya sa dukiyar su albarka saboda tausayi Allah dama ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in kuna so Allah dake sama ya tausaya muku ku tausaya wa bayinsa dake kasa ba ku ji tausayin bayinsa dake kasa ba ku kuka azartar da su saboda jin dadin ku da jin dadin iyalan ku ku ce Allah ba zai kawo muku bala'i ba ko ka tara kudin ba za ka ji dadin shi ba sai ka gama tara kudin kidnapper ya dauke danka yace miliyan 20 ko ka bari a kashe shi kuma dole ka kai ko a kashe shi me amfanin kudin da aka tara sai ka tara kudin yan kwanta kwanta a hanya ka dawo gida bacci gagare ka yan tashi tashi me amfanin kudin da ka tara sai ka tara kudin wani ciwo ya zo ya buge ka aje Germany ya gagara aje Ingila ya gagara aje America ya gagara a kashe miliyoyin da ba san ya kasu ba kuma kana nan cikin bala'i ba ka gama warkewa ba kuma wani ya saki kama danka wannan kudin da kai zaluncin garin banza ya tafi a farau farau din banza ya ku yan kasuwa ya ku bayin Allah ku tausaya wa jama'a irin wannan lokaci wannan lokacin tausiya wa al'ummar annabi ne ba lokacin azartar da su bane shine kullama dakalar ummatul la'anat ukta annabi yace duk dan kasuwa sai wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah sannan wa asalha ya kyautata Allah ka ba yan kasuwa mu ikon jin tsoron ka da kyautatawa a cikin kasuwancin su amin Allah yace hatta izdara ku fiha jami'a yanzu ana shigowa baci baci to yanzu duk wani dan wuta an gama kawo shi cikin jahannam duk wani wanda Allah ya zartar da akai shi wuta an kawo shi shine hatta izdaraku fiha jami'a ai tadaraku fiha jami'a yanzu gaba ɗaya su so hallar a jahannama kowa na ciki a wannan lokaci qalat ukrahum liulahu mabiya da suka bi shugabanni muridai da suka bi waɗanda suka halakar da su suka batar da su suka ja su kan bata to yanzu ga ka wuta ga wanda kake magana zai cece kan wuta ya za a yi dama yau da kai ce kace kwala sai yanzu bai da riga balle kace kwala to ya za a yi to qalat ukrahum liulahu sai su karanan sai su fada wa jagororin da suka batar da su me za su ce musu za su ce rabbana ya ubangiji haula'i wadannan aballuna su suka batar da mu ya Allah Allah da ma riga ya sani kuma ya faɗa muku a Qur'ani ku watsar da su ku bi sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karanta muku ki aiki da shi haula'i aballuna ya Allah wadannan su suka batar da mu fa'atihim azaban dhifan minan nar ya Allah ka hada su da azaba ninki ba ninki a cikin wutar jahannama to ko an ninka masa kai ma kana cikin wutar me ka karu da shi tsababbakin ciki ne ransa ya baci ya gane an cuce shi an yaudare shi kuma ba da ba a koba duniya ya gyara ya rasa me zai yi bakin ciki ya kama shi wanda ya cuce shi kuma ga mala'iku na dukan shi balle zai shake shi shakasa ba ta kai ta mala'iku ba already mala'iku sun shake shi suna duka shi ba dan ana dukan shi ya rasa inda zai sa kan shi bala'i ya mar yawa shi yasa yace fa'atihim azaban bi'ifan minan nar idan suka fadi wannan magana a lokacin Allah zai yi magana qala sai Allah yace likullin bi'if ba kun ci aninka musu ba to da ku da su din duk aninka muku kowa aninka mishi Allah ya ce walakin la ta'lamu sai dai ba ku sani bane ai an baro alwalatu wajen tsarki tun duniya yake gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa daga duniya to a lokacin me ya faru a ranar ba wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azab bima kuntum taksibun to a lokacin ne su ko manyan za su yi magana halin yanzu sai su fada wa kananan sai to kuna wani magana Allah ya ninka mana ai fama kana lakum alaina min fadl sunan ku yan wuta sunan mu yan wuta babu wata daraja da kuka fi mu da ita a wajen Allah anan cikin jahannama duk yan wuta ne mu in kun ce anan kan to anan ga mana gaba daya fazuqul azaba ku ci gaba dan dana azaba bima kuntum taksibuna saboda abinda ku kasance kuna tsururta a rayuwar ku ta duniya yanzu akwai bakin ciki kamar wannan wallahi sai kana karanta alqur'ani mai girma Allah dalla dalla yadda duk mai hankali zai gane duk wanda ka bi akan bata sai kun yi baran baran da shi ranar tashin alkiyama duk wanda ka bi shi akan bata sai ku yi baran-baran tare da shi kowa ne ka tsine masa ya tsine maka ka ce Allah wani ransa ya ce Allah wani ranka waye ce ka bi ni ba kai ka batar da ni ba to da na kira ka waye sa ka bi ni walau tara إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أها قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أنا رمجيك سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فكبوا فيها هم والغاوون جنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين أنا لما جئت سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا duk ayoyin da Allah ya gaya mana yana faɗa mana Google mai da ake tsakanin waɗanda suka bi wasu kan bata da wanda aka bi ayoyin da ya karanta bana a suratul baqara Allah ya ce istabarra allazina tubi'u min allazina tabau ranar da waɗanda aka bi za su barranta da waɗanda suka bi yanzu shi da kabin ko ganin ka bai soyi saboda karka jawo mai rikici a gaban Allah shine istabarra allazina tubi'u min allazina tabau wanda yake cewa zai ce je ka ya ganka ya danna da gudu bai so ko ku hadu wai me ya jawo haka Allah ya ce wara aulu azaba sun ga azaba inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wata qatta'at bihimul asbab duk communication dake tsakanin su zai yanke a wannan lokacin inji Allah yau ko sojoji a fagen daga communication yanke an shiga bala'i Allah ya ce wa qala allazina taba'u lil ladina wa qala allazina tubi'u lil ladina taba'u وقال الذين تبعوا للذين تبعوا لازو manyan ne suka abin nan manyan ne suka barranta ko to wadanda suka bin yanzu kuma su za su yi magana sai shi law anna lana karata ina ma a ce za mu koma duniya to wallahi wahala banza da muka sha muka bi ko a baya da ba sha ta ba ina ma mu koma duniya law anna lana karata fanata barra minhum kama tabarra'u minna sai mun barranta daga waɗannan da muka bi su suka halakar da mu muka zo nan lahira suka watse suka bar mu kamar yadda suka yi baran-baran da mu ana haka zamu yi da su a duniya da za a ce a sake komawa Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum haka Allah yake nuna musu sakamakon aikin su Allah ya ce hasaratin alaihim bakin ciki da nadama da bai da ƙarshe ya tabbata akan su inji Allah Allah ya ce wama hum bi kharijina minan nar kuma in an danna su wuta ba mai efi da su jalla ba dan da za su fita daga wuta in sun shiga permanently a ciki Allah ka tsare mu daga bin wani akan halaka amin ayar da Allah ran mai karanta mana a cikin suratu saba Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim ay la ra'aita amran azima da a ce zaka ga azzalumai suna tsatsaye an tsaye da su a gaban ubangijinsu jawab da aka shafe shine da kaga lamari mai girma walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din alqaw Allah yace suna jayayya da juna wannan ya fada tsakanin mabiya da waɗanda aka bi shine yarji'u ba'dhum ila ba'din alqaw yaqulu allazina sudifu su mabiyan su ne masu rauni sai suka kalli manyan su ce laula antum ba dan ku ba la kunna mu'minin da mun yi imani ku kuka hana mun yi imani to idan suka faɗi wannan magana su ma manyan ba za su yi shiru ba sai manyan su kalle su ce ana hanu sadadnakum anil huda ba da izja'akum an ja ma aya an ja ma hadisi ka kibi sanan ka zo ka ce ni na hana ka mu ne muka tare ku muka hana ku min shiriya yayin da ta zo muku bal kuntum mujrimina dama can ku criminal sai masu laifi ne in ba haka da muka hana ku dan me kuka biye mana to wannan magana ta yi wa mabiyan zafi ba za su shiru ba dama Allah ya ce rju ba'dhum ila ba'dhin liqaw sai su ce bal ba haka lamarin yake ba makarul layli wan nahar makirkin dare da rana babu wanda ba ku shirya ba ista'muruna na yayin da kuke umurtan mu an nakfura billahi mu kafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya wa Allah kishiya to duk wannan bai da amfani a riga an zo lahira Allah ya ce wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab suka boye nadama yayin da suka ga azaba Allah ya ce hal yuzawna illa ma kanu ya'malu ba komai ake sakan ka musu ba sai abin da suke aikata Allah ya ce waja'alna al'aglala muka sanya wato maruruwa fi a'naqi sasari fi a'naqil ladzina kafaru a wuyan waɗanda suka kafurta sai a ce da su Allah ya ce hal yuzawna ba komai ake sakan ka musu ba illa ma kanu ya amanu sai abin da suka sunce suna aikatawa a ayoyin da Allah ya karanta mana a cikin suratul ahzab Allah ya ce inna Allah lalle Allah la'ana al-kafirin ya la'anci kafirai wa addalahum sa'ira ya tara da musu wutar sa'ira kama an ce yaushe Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da za a rika jujjuya fuskokin su a wutar jahannam Allah ya ce khalidina fiha abada in sun shiga kuma za su dawoma a ciki la yajiduna waliya ba su iya samu wani wali da zai fidda su inji Allah wala nasira ba su iya samu wani mai taimako ba sai maka ba matsala nan ba to an ji an samu matsala sai kaga la yajiduna waliya inji Allah ba su samu wani wali da zai taimake su wala nasira ba sa samu mai taimako inji Allah Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhum fin nar yadda ka san mai toye kosai in ta jefa kosai cikin mangyada mangyada yana abin nan kosai yana tsalle mangyada na tafasa shi ta kasa idan kasan ya gasu sai ta sa wani dan tsinke sai ta zungure shi sai ya dungura sai saman ya koma kasa kasan ya koma sama domin shi ma a babbaka shi a ci gaba da konawa to haka za a rinka jujjuya fuskokin su a wutar jahannama inji Allah ranar shari'a a lokacin ya kuluna sai kai suna cewa ya laita na ya kai ta mu adana Allah wa adana rasula idan ma a ce mun bi Allah idan ma a ce mun bi manzon Allah yanzu ga mu a duniya muna cewa ku bi Allah kuna Allah kadai Allah kadai ai sarki yana da sallama ai gwamna yana da director protocol yadda ba za a je wajen gwamna ba sai an bi ta wajen director protocol to Allah ma sai an bi ta wajen wayannan yadda ba zuwa wajen sarki sai an bi ta sallama to waɗannan su ne sallaman Allah dole sai an bi ta wajen su wai kaji wai Allah yake kwatantawa da sarki da sarkin gare su mahaukaci Allah yake gudawa da kwatantawa da gwamnatin jihar su saboda tsabar jahilci da rashin sanin addini mun ce ku rike kitabu wa sunna ku rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tarkici da ku wai wayannan su ma ai manya ne ba shi zai ban haushi ba wani ma ce to ai jikan shi ne to da jikan shi ne sai me dan Allah tambaye ku shugaban kasar Najeriya yana da jika ko bai da jika yanzu jikan zai zo nan bila shiga ofishin shugaban kasa dan shi jika shugaban kasa ne ya sani akan bocha ya bada afurban na ministoci in an kawo budget daga house ya sa hannu ya bada afurban na kwangira in an yi magana ya ce ni jikan shugaban kasa ne ya isa me yasa ba shi ne shugaban kasa ba oh sai ofishin annabi ne kuka wa hankali in ma jikan annabi ne da gaske balle tatsu ne ya ce shafa labari shuri in ma jikan ne da gaske shikenan kawai jikan sai tsalle fada ofishin manzon Allah kai bundun ya abin da ya gana ma saboda shi jikan annabi ne har ba ya ce ya fi annabi yana da mandate yadda kaga jikan shugaban kasa bai da mandate ba zai shiga ofishin kakansa ya aiki ba haka da jikan annabin ne ma da gaske bai da mandate daga wajen Allah bai sai shiga ofishin manzon Allah ya aiki ba balle tatsuniya ce shafa labari shuni ko ba shi fi ban haushi ba da ramma da Allah da jika da kaka in duniya da gaskiya wanne ne tsoho wanne ne yaro jika an kaka shi ne kaka ne tsoho jika ne yaro waye fara zuwa kaka sannan jika yazo daga yaushe daga bayan baya da abinda kaka ya kawo da wanda jika ya kawo wanne ne tsoho wanda kaka kashi wanne ne sabo to mun rike kakan su rike jikan amma sun ce mun zo da sabon addini mu ba addini ne kakan yazo da shi muka zo da shi shi ma ya da nashi addinin jika ne kawo addini wai amma na mu na kakan shi ne sabo nashi da jika shi ne tsoho kai ana shiga taga a Najeriya ya laitana a ta'ar Allah wa ta'ar rasula wa qalu shi rabbana ya ubangiji mu inna ada'ana saratana mun bi jagororin mu ne ko bara ana da manyan mu fa adalluna sabila suka batar da mu daga hanya sai su addaya su ce rabbana ya ubangiji atihim azaban atihim du'ifain min al'azabi ka ba su ninke biyu na azaba wal anhum la'anan kabira a wata ruwaya kasira ka tsine musu kuma albarka babban la'ana ko ka tsitsine musu ba sau daya ba da Allah ya faɗa mana gogormai da aka yi a cikin suratul safati duk sai an gama rigimar Allah ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun yace da mabiyan da waɗanda suka bi duk zan tattara su ne idan na su cikin azaba inji Allah a waccan aya ta cikin suratul shu'ara Allah ya ce fa kubkub kibu biha kiba su zai a cikin ji Allah madauki kubkibu a kiba su inji Allah madaukin sarki hum wal gawun da su da halakakkun wadanda suka halakar gaba daya shi yasa can karshe Allah ya ce zaka ji suna jayayya law anna lana karatan fa nakuna minal mu'minin eh suna cewa law anna lana karatan da za a dawo da mu duniya da za mu imani ba za mu sake bari wani halakar da mu ba kai za ka rike qur'ani ka rike qur'ani za ka rike sunna ka rike sunna Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka raye da mu kan kitabu was sunna ka kashe mu kan kitabu was sunna ya Allah ka tada mu ranar tashin alkiyama tare da jagoran ahlus sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kai mu gidan ahlus sunna shine aljanna firdausi amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum